Микола Водневський. Останній поклик. Далека дорога. 13 листопада 1950 року у вузьких похмурих коридорах великої кам'яної казарми у Бремені стояла мовчазна черга. Тут були росіяни та українці, поляки та чехи, естонці та латиші. Словом, люди 12 мов. Літні та молоді, чоловіки та жінки, підлітки та діти терпляче чекали своєї черги, яка просувалась досить швидко. Йшла остання перевірка щодо переселення до Америки. Наступного дня люди заходили на пароплав. Невелика група віруючих євангельського сповідання скористалася цією нагодою, щоб кожному вручити Євангеліє рідною мовою. Біля виходу наприкінці черги було поставлено два столи з книгами та брошурами. Кожен, хто отримав номер пароплава, підходив до нашого столу з радістю на обличчі. Ми питали німецькою: «Якою мовою ви говорите?» І, отримавши відповідь, давали кілька брошур зі словами: «Ось вам у шлях для корисного читання. Обов'язково прочитайте. Це важливо для вас. А Євангеліє не хочете? О, так, будь ласка, якщо можна». Коли запаси літератури добігли кінця і на наших столах майже нічого не залишилося, раптово відчинилися двері, і на порозі з'явився ксьонз. Він кинув кілька Євангелій перед нами на підлогу і рішуче підійшов до мене. Обличчя його було спотворене злобою. Невеликі припухлі очі налилися гнівом, руки тремтіли. Здавалося, він був несамовитий. «Хто вам дозволив роздавати ці комуністичні книжки? Це московська пропаганда». «Ні, це не московська пропаганда, а Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа. Ви безбожники!» – шалено кричав ксьонз, за спиною якого стояв табірний поліцейський. «Хто вам дозволив це робити?» – не вгамовувався він. «Начальник табору», – відповів я і назвав його ім'я. «Добре», – сказав поліцейський, звертаючись до ксьонза. «Підемо, дізнаємося». Небезпечна богозневага. Маленький товстенький ксьонз обернувся і, мелькаючи накрохмаленим комірцем, загубився в зацікавленому натовпі. Більше його не бачив, але за хвилину підійшов чорнявий молодий хлопець і кинув на стіл Євангеліє, яке ми йому щойно дали. «Фанатики, дурманите людям голови!» – промовив він із гнівом. Я подивився на молодого хлопця з гарними рисами обличчя, і почуття глибокого жалю наповнило моє серце. Вранці люди готувалися до відправки на пароплав. У всіх настрій піднятий, веселий, попереду мерехтіла багата Америка. Збираючись у далеку дорогу, люди викидали непотрібні речі в бочки. Я залишав барак одним із останніх. Серед старого поношеного взуття, розбитих чашок, закопчених каструль, котелків та інших домашніх скарбів, викинутих, бо непотрібні, я побачив кілька новеньких Євангелій, що ми роздавали вчора. Тяжко стало, що багато слов'ян так нешанобливі до Слова Божого, так сміливо і ризиковано відкидають його поклик. Я зібрав їх і взяв із собою. Знав, будуть потрібні. Розповів про це знайомому літераторові. Нудна ця книга, Євангеліє, читав я колись. Вигадки, а в Бога я вірю, не безбожник. Звідки ми знаємо про Бога, якщо не з Євангелія, спитав я, а що потрібно знати про Бога? Визнавати його можна і без Євангелії. Справа не у визнанні. Повірити треба і прийняти Христа Спасителем, говорив я йому на шляху до пароплава. Для мене краще один раз побачити, ніж 100 разів повірити. Більше користі. У що вірити, коли нічого не видно? Відповідав літератор, переходячи на спірний тон. Як бачити, якщо очі заплющені? Спитав я. Ну, це вже, припустимо, не так. Очі у мене орлині. Політичних пройдисвітів наскрізь бачу. Не без гордості сказав літератор і переключився на улюблену тему про українців-шовіністів. 14 листопада у темну непроглядну опівніч пароплав генерал Гаррі Тейлор здригнувся, глухо загудів і, помітно похитуючи наші ліжка, відшвартувався, взявши курс на Америку. Вранці, проходячи Ла-Манш, пароплав відчайдушно хитало. Листопад – важкий місяць для плавання. Великий дощ, сильний вітер не давав відчинити двері, щоб вийти на палубу. Стіною здіймалися високі морські хвилі, били в корабель, кидаючи його як тріску. Багато хто захворів на морську хворобу, сидів, тримаючи білі мішечки напоготові. Швидка розплата. Мене незвично нудило. Насилу я вибрався на палубу, для безпеки обтягнуту канатом. Хотілося подихати свіжим морським повітрям. Назустріч мені, згинаючись під сильним вітром, два матроси несли ноші. Я пішов за ними. Біля корми стояло кілька пасажирів та еміграційний чиновник, а на підлозі з обличчям, зверненим до неба, лежала людина. Я глянув на нього, і нечуваний страх охопив мене з голови до ніг. Лежав той молодий хлопець, який лише 2 дні тому у Бремені не побажав мати Євангеліє та кинув його на стіл. Гарно окреслені губи його були напіввідкриті, ніби він хотів щось сказати. Помутнілі очі нерухомо дивилися в небо. Мокрий, поривчастий вітер недбало тріпав густе чорне волосся. Незабаром ми дізналися про те, що сталося. Страждаючи морською хворобою, він вийшов на палубу прогулятися, послизнувся і від сильного пориву вітру впав навзнак, ударившись головою об залізні грати. Вдень я зустрів літератора у їдальні. Він їв з апетитом, і я заздрив йому. Про морську хворобу він не мав уявлення. «Ось вам тема написати правдиву розповідь», – сказав я і нагадав про фатальну смерть молодого пасажира, на якого, як говорили його друзі, чекала в Чикаго наречена. «Я не люблю такі теми», – пробурчав літератор. Він був явно не в дусі. Наступного дня еміграційні чиновники дозволили провести євангелізаційні збори. У великій залі пароплавного клубу зібралися люди. Літератора не було, хоч я його запрошував. Після обіду віяв помірний вітер. Вперше над океаном визирнуло велике червоне сонце. Невгамовно кричали ненажерливі чайки. Біля бортів стояло безліч пасажирів. Раптом на палубі з'явилися матроси, одягнені в парадну форму. Машина різко перейшла на тихі оберти. Корабель майже зупинився. «Що це означає?» – спитав я у сусіда. «А ти хіба не знаєш? Похорон буде. Ходімо ближче і побачимо». Тіло нещасного парубка, зашите в мішок, підняли на палубу. До мішка прив'язали цементну брилу для ваги. На борту укріпили спеціальну дошку. Час подумати про душу. Прийшов капелан, молодий серйозний американець. Він відкрив Євангеліє і почав читати. «Блаженний і святий той, хто має участь у воскресінні першому. Над ними смерть друга не має влади. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому. І смерть, і пекло віддали мертвих, які були в них. І судимий був кожен згідно діл своїх». Книга Об'явлення, 20 глава, вірші 6 та 13. Я озирнувся. Поблизу стояв літератор. Уважно слухаючи, він поринув у глибокий роздум. Усі мовчали. Лише легкий вітерець тріпав зоряний американський прапор, піднятий над тілом, та трохи поскрипували снасті. Потім пролунала команда. Безшумно ковзнув по дошці білий мішок і важко вдарився об воду, обдаючи великими синіми бризками борт корабля. І знову загули машини, і знову, набираючи швидкість, пароплав вирушив у дорогу, залишаючи за собою вируючий пінистий слід. Вже було темно, коли в натовпі, що безцільно снує по палубі, я помітив літератора. «Ви знаєте, – сказав він, – після цього випадку в мене зник інтерес до політики. Напевно, я зміню курс. Час і про душу подумати». «Бог вам на допомогу», – сказав я, не приховуючи радості. «Будете щасливі, не пошкодуєте. До речі, чи немає у вас зайвого Євангелія? Треба було б дещо подивитися», – дещо зніяковіло запитав літератор наприкінці розмови. Він охоче прийняв Новий Завіт, один із тих, що я знайшов серед сміття у Бременській казармі. Думаю, літератор зберігає його й сьогодні.